Sırada bir Şanlıurfa türküsü var. Daracık sokakta yare kavuştum, yar aşağı ben yukarı savuştum. Yare bir gül verdim, yarla barıştım. Bir tanecik bu dert yaralar beni. Korodan dinliyorsunuz.